Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Elkezdődött a kampány. Benéztem a színfalak mögé. Ez miért van még mindig itt? Azért, mert a kioktatásról szeretnék beszélni. Úgyhogy jó kioktatást kívánok mindenkinek. Értékelik a politikusok a kérdéseket, csak nem szeret. Jaj, vége van a hosszú hétvégének, még fel kell pörögnöm. Ugye nem szép. Mindenki, amikor vége van a hosszú hétvégéknek, meg ilyenek, akkor nyilván bemegy a munkába, nem rögtön pörög a fején, és nekünk rögtön mindig az első nap legelején rögtön már itt nyomni kell a műsor. Nem lehet csak kávézgatni még órákat, meg minden, és akkor odaülök elé, nem. Kész, rögtön el kell kezdeni. Szóval annak jegyében, hogy nyissak a másik irányba, most az Indexen több ilyen podcast is volt, amit meghallgattam, miközben szereltem hétvégén. Többek között volt az aranybullásokkal is, ez volt az első ilyen megjelenésük, mióta kijött az aranybulla, és volt egy ilyen egyórás podcast az aranybulla készítőivel. Mondtam, hogy meghallgatom a véleményeket, meghallgatom a készítők szándékait, meg minden. Érdekes volt látni, hogy ugye mekkora backlash volt az aranybullából, és hogy most volt pár hónapjuk, hogy a készítők reflektáljanak erre. Amúgy készül a mozifilm, azt mondták, csak még lassan haladnak vele, de majd lesz belőle a mozifilm, és mondták, hogy a színészek is alig várják, hogy kijön a mozifilm verzió. Alig várom én is. Szóval másfél óra unalom. Leszűrték a tanulságokat, tudják, hogy miben hibáztak az aranybullások, akkor tippelj, hogy szerintük miben hibáztak. Ja? Amúgy nehéz. Lehet, hogy több helyszínen szerettek volna még baktatni. Nem ezt mondta. Nem. Nem, a hibájuk az volt, hogy lehet, hogy rosszul marketingelték. Amúgy ez biztos, hogy rosszul marketingelték, hogyha hogy tényleg egy ilyen napgeósorozat. Biztos más hibát is látnak, de ez, amit kiemeltek többször is, hogy akkor lehet, hogy az első trailerre is be kellett volna rakni pár szakértőt, de hogy a mondtak egy sor... Pár szakértőt? Igen, hogy lássák, ja, hogy a... ilyenek. Aha, mert hogy túl jó világszínvonalú trélert csináltak, és akkor lehet, hogy ezt félrevezet. Jaj, a túl jó tréler. Igen. Az volt a probléma. Mondtak egy Netflix sorozatot, mindjárt segítenek itt a cseten, amit így alapul vettek. Ott Tomán, azt hiszem, ott is voltak olyan trélerek, amiben csak az ilyen jelenetek voltak benne, és ott nem volt gond, meg hogy igazából az Ott Tomán sokkal több pénz volt, meg minden, de közben azt mondta, hogy lejátszotta egymás mellett az Ott Tomán, meg az aranybulát, és igazából azt mondta, hogy van olyan jó az aranybulla is, mint az Ott Tomán jelenetei. Én nem láttam az Ott Tománt, el tudom képzelni, hogyha nagyon sokáig gyalogolnak benne a sivatagba, akkor hasonló jó. És akkor azt mondta, hogy igazából a szakmának tetszett, a haveroknak tetszett, akik szakma. A szakmailag mindenki szerint rendben volt az aranybulla, a színészeknek is tetszett, azt mondta, imádták. Mindig hívogatják. Mármint visszanézni is? Hát még azóta is azt mondta, hogy hívogatják a színészek, hogy mikor lesz már a mozifilm, mert nagyon szerették meg minden. Azt mondta, hogy amúgy, hát igen, ez volt az első ebben a műfajban, hogy valamennyire úttörő. Ez végül is tény, nem? Hát ez igen. Ez és hogy ez a jövő, azt mondta, ez a műfaj. Ja, hát ez viszont biztos, hogy nem. Meg hogy a kritikákat azt nem tetszett neki, mert hogy nem voltak elég szakmaiak, mert hogy mindenki csak félreértette a műfajt, és hogy szívesen beszélgetne a kritikusokkal, akik ennyire félreértették, de hogy írt is párnak, de nem tudott senkivel beszélgetni. Írt és ne... Hát nem tudom, hogy megpróbálta felvenni pár kritikussal kapcsolatot. Kevés pénz volt, ezt mi is elmondtuk, hogy azért 1 milliárd egy ekkora dologra tényleg nem túl sok. Ezt is sokszor elmondták, hogy milyen kevés pénz volt rá, de hogy beválasztották a Mozgókép Fesztiválnál a top jelöltek közé, és hogy ez valamennyire ez elégtétel a sok kritika után. De valamilyen magyar ilyen egymásra díjat. Valami Mozgókép Fesztivál, aha. Úgyhogy ilyeneket mondtak, de amúgy aranyosak voltak, jó fejek voltak. Voltak érdekes részek, ahol kicsit úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy egyetértünk, meg kicsit más gondolunk a világról. Legjobb tévésorozat, aranybulla, tessék. Legjobb tévésorozat díjra jelölték. A király, a besugó, az elveszett idők és a hazatalálsz mellett. Hát figyelj. Nem sok sorozat volt akkor, hogyha az aranybulla is befért. Ezek szerint akkor szakmailag rendben volt. Ezt ő is többször elmondta, hogy akik vannak barátaik a szakmában, és ők azt mondták, hogy ez rendben volt. Hát erre viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nem valódi barátaik. Ők része a szakmán. Hát. Mert egy igazi jó barát, én az azért megmondja, meghallgattam egy órás podcastet, és szinte meggyőztek, hogy igazából én vagyok a hülye. És kedved lett újra megnézni, vagy akkor azért így hát azért, na, meg amúgy nem, ők nem akarták emlékek. 6 részesre, inkább 3 részesre akarták. Aha. Na mindegy, így jött ki. Hát ez meglátszik rajta amúgy. Három nekem az is sok volt, hogy tudod, mindig volt az intro, és mindig volt, hogy a következő résztartalmából, aztán megint az előző résztartalmából, szóval sok ilyen volt benne felesleges dolog, de mindegy, ez az egyik, amit megnéztem. A másik, a legény búcsú extrás srácok is voltak ott a podcastben, azt is végighallgattam, mondottam, hogy illene végighallgatni. Jesus. Hogyha már ők is valószínűleg végighallgatták a dolgokat, amit mondtunk a filmről is. Reménykedem benne. Hát ne haragudjatok, ha megbántottunk titeket. De érdekes volt az is, hogy a alkotók szemszögéből ott például egyáltalán nem éreztem, hogy túl kritikusan állt volna hozzá a podcaster, meg néha mondjuk megvédte, hogy azért hogy legyen másoknak más véleménye, mert mondták, hogy jó, milyen sokan nézték, de közben mégis a podcast felében a kritikákról volt szó. De milyen kritikát kaptad? Hát, hogy alpári, meg hogy nem olyan jó, mint az előző, a mentés másképp, meg blabla. Mondjuk ez egy kicsit kellemetlen volt, amikor az alpáriságról beszéltek, akkor előkerült, na milyen mantra került elő, hogy hát igen, a PC manapságban nem lehet bármilyen viccelni, ez a szokásos mantra, mert mint hogy ez lett volna a baj a film, hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy olyan lenne a film, hogy olyanokkal viccelődik, ami nem PC. Szerintem PC volt a film végig. Szerintem is az a csöcsörészés jelenet, amit ugye nem lehet azért sehova se tenni, ez nem a PC-ség miatt nem működött, hanem azért, mert rendkívül igénytelenül volt megcsinálva. Én imádom a nem PC dolgokat, én imádok nevetni ilyen dolgokon, de egyszerűen az más, hogy valami alpári és vicces, mint például South Park, azt mögé tudott rakni, vagy vannak ilyen dolgok, amik az alpáriság köntösébe bele tudnak rakni valami értelmes dolgot, vagy néha az a vicces, hogy feleslegesen alpári valami, de közben van egy intelligens dolog mögötte, vagy csak alpári, mindenféle intelligencia, vagy hát mondjuk háttér nélkül, az szerintem az egy másik műfaj amúgy. Annyira nem volt alpári, hogy annyi sok káromkodás nem volt, hogy nekem megüsse a fülem, de hát ez nálunk is felmerül, valaki azt mondta, hogy nagyon rossz, hogy annyi káromkodás van ebben, ami csak hibája, nem tehetek róla. Nem az én hibám, de amúgy okay. Hát ez ugyanannyira a tiéd is, Ádám. Ugyanannyira. Mert hagyom? Nem sípolja ki az övé. Annál rosszabbat nem tudok elképzelni, mint hogy ki legyen sípolva a káromkodás. Amúgy már tényleg kezd öncélú lenni, néha ezt aláírom. Cserébe ebbe a legény búcsú extrába, amikor valamikor meg is próbálták kiemelni, ezt nem is tudom, hogy hol láttam, hogy ja igen, az a hajdú böszörmény betítésen mondták. Hogy nem mindenkinek tetszik, hogy ennyire szókimondó, és akkor össze volt vágva három bazd meg belőled. Ugye azt már senki nem adresszálta, hogy utószinkronos, nincsen ráéreszve a szájára, aki mondja, és ráadásul sehogy se illik oda, hanem csak azt mondják, viszont hogy meg. Sok mindent megmagyaráz, mert azt is megtudtam, hogy egy év volt. Szóval tavaly márciusban kezdték el írni, és egy éven belül az elkezdték írni, től a bemutatásig eljutottak. Mm. Ahhoz képest. Szóval ez respekt amúgy. Meg mondták, hogy ez azért főszereplőnek kiemelték, hogy azért ez egy drámaibb alakítása volt, itt nem ő hozta a poénakat, ő itt a drámát hozta. Több drámát látnak szerintem ebbe bele, mint amennyit mondjuk nézőként én láttam, de azt mondták, hogy nem dráma, mert percenként két poén van. Hát ezzel vitatkoznék, de az tény, hogy drámaibb, mint egy Skiton sketch, amihez hozzá vannak szokva, ja. Meg az Ázsia Centeres. Jó, azt elkésem, a végén, amikor ott a drámai rész volt, akkor a főszereplő akkor volt a legelviseltőbb. A drámát jobban hozta, mint a humor szerintem. Akkor úgy éreztem, hogy van egy kis színészi kvalitása. Humor semmit nem hozott. Mit kellett volna jó, azt, amikor ez jön a Mogáccsal veszekszik? És még az is érdekes, hogy hogy álltak a kritikákhoz, az például egy szegedi labban lehúzták nagyon, és hogy erre következtettek, hogy a Szegeden írt valaki kritikát, és ezért Szegeden kevesebben nézték meg, de nem tudom, azt gondolom, hogy az interneten mindenki össze-vissza azt olvas, amit akar. De hogy ezért szomorúak voltak, mert hogy lehet, hogy amiatt a kritikus miatt egy csomó embert megfosztottak másfél óra örömtől. Attól szerintem nem. Na mindegy, azért lehet, hogy még egy év az nem biztos, hogy elég volt, és még pár poén belemeltett volna, de azt mondták, hogy rengeteg poén volt szerintük a filmben, csak nem tudom, hogy melyikekre gondoltak, de ez már az én dolgom. De amúgy nagyon lelkesek, és önerőből összehozták ez a respect, de úgy érzem, hogy annyira más világban élünk, annyira más az ízlésünk, hogy egyszerűen nehéz itt valószínűleg igazságot tenni majd, hogy nincs senkinek se igaza, csak egyszerűen alapvetően mindenben más az ízlésem. Ez technikailag meg öndidakta módon tanult ez a rendező, ami ugyanúgy respect, de úgy érzem, hogy azért rengeteg technikai dolgot nem sajátítottak el, ami azért alapvető kéne, hogy legyen. Onnantól kezdve, hogy szarahang, vágás ritmikája, szóval vannak dolgok, amit nem lehet arra fogni, hogy autodidakta valaki, mert autodidakta volt. szerintem egy csomó világhíres rendező is, és most meg már még több tudás van a birtokában az internet segítségevel, szóval azért még itt lehetett volna mitre javítani. Mi mindkettőről azért elég sarkosan fogalmaztunk, de most már hallottam, hogy mit mondtak a készítők is, legalább ilyet is láttam. Ja, de hát a Legény búcsú extrára tényleg tudjuk javasolni, hogy menjetek el a barátaitokkal, esetleg fogyasszatok valamit előtte. Remek beszélgetés lehet utána lefolytatni arról, hogy mi működött, mi nem működött, inkább a mi nem működöttről, de amúgy tényleg az, hogy ők ezt maguknak rakták össze, és nem a mi pénzünkből van, ez mindenképp becsülendő, úgyhogy amiatt, mert mi lehúztuk, csak emiatt igazán ne hagyjátok ki ezt a remek szórakozást, mert szét fogjátok rágni a ökötöket, mire a végére értek, olyan remek ez a film. Mik a híreink? Várjál, mert itt a mozi híreinkhez kapcsolódik. Beültünk megnézni a reklámokat, mert ja, ezek nagyon fontosak. Nagyon sok reklám van most a moziban. Hát igen, de milyen reklámok vannak? Azt észrevetted? Nem tudom, az agyam kikapcsol, meg annyira fölcsesz, hogy a mozért sokat fizetsz, és reklámok van. Szóval manapság meg kialakult, hogy van, amiért nem fizetsz, de tele van reklámmal. Vagy fizetsz érte, mint a Netflix vagy YouTube Premium, és nincs reklám, de ez, hogy rengeteget fizetsz, és reklám van, ez csak a mozi tudja hozni. Szóval azt már megszoktam, meg elengedtem, hogy jó, hát akkor vannak reklámok. Egyre hosszabbak. Most már néha 20 perc. És egyre sok. Irányítottabbak is általán, ugyanis én láttam egy Rheinmetall reklámot. Mit? Rheinmetall, az az új fegyvergyár, mármint Magyarországon új, ugye egy régi német fegyvergyártó cég, de most Zalaegerszegen vagy hol, megépítették a Lynx gyárukat, és akkor ott fognak tankokat gyártani, és ott reklámozták, hogy mennyire dolgozni hozzájuk. Egy kicsit felhúztam a szemöldökömet, de oké, lehet, hogy kell nekik munkaerő, és pont a moziból kell neki. És aztán a következő reklám meg a hadsereg reklám volt. Hős katonák, akik a felelősséget vállalnak az életükért, és úgy éreztem magam, nem is tudom, mint hogyha Oroszországban élnénk, hogy hát igen, igen, csatlakozz te is a hadsereghez, itt támogatni kell a különleges katonai hadműveletet. Geci nyomasztó volt. Nyomasztó volt, mint a Legény búcsú extra. Szerintem fontos a hadsereg, de ez, hogy most így elkezdték tolni, így nyomni, tényleg, mint hogyha háborúra készülnénk itt a ugye? Béketáborban. És még csak nem is az, hogy valahogy legalább egyenesen kommunikálnak veled, hogy figyelj már, bazd meg, valamit tényleg muszáj valakinek katonának is lenni, hogy mondjuk csak ne tudjon ide bemasírozni egy orosz katona és foglalja el az országot. Nem, hanem ilyen álmenőségeket így ráhúznak a hadseregről. Én várom a katonai influencerek megjelenését Magyarországon. Ó, az menő lenne. Ilyen bikinis katonacsajok. Hát ha megafont beküldhetnék a seregbe. Az... A frontra. Ugye olyan nagy hazafiak bazen. Ezt megnézném, hogy a Dák Daniel, nem tudom. Dák Daniel így botladozik így az igen. Első sorban. Egy 10 kilós hátizsák így hátra ránk. Na mindegy, úgyhogy kurva nyomasztó, majd ez még egy külön misét megér a hadseregnek a promóciója, ezeket majd előkeresem azt a videót is majd, mert rendkívül nyomasztó volt, de nem akartam most ezzel. Na mit is, majd jó csajokat mutogatnak a hadseregben, mint külföldön. A Tájföldön voltunk, és akkor pont kijött egy film, ami érdekelt minket, és megnéztük. Ott például nyomasztó 30 perc reklám minimum volt, de hogy ott volt rendes ilyen kedves vezetőspot az elején, hogy jaj, ez az élettörténete a vezetőnknek, és hogy milyen hősies és hazafi. Azt hiszem a Dubajban is van ilyen az elején. Jaj, most már várom, hogy Magyarországon is mindig legyen egy Orbán Viktor egy 5 perces ilyen életrajzról. Az nagyon adná. Lassan jöhetne. Ha már itt tartunk a kedves vezetők, akkor... Erdogánnak innen is gratulálunk, hogy az összes reménységünket összetörték. Hát nem a miénket. Hát nem, de amúgy egy kicsit érdekelt, hogy választások útján megdönthető Erdogán. Nem mondom, hogy mindenben rímel Magyarországra, de azért több dologban rímel Törökország, mint szeretném. Ott egy kicsit azért rosszabb a helyzet, kicsit kevesebb a szólásszabadság, de ott is összefogott az ellenzék, ott is óriási propaganda van, ott is óriási infláció van, ott még nagyobb is, szerintem 80%-os. És hát 80%-os infláció, ugye volt a nagy földrengés, ami miatt is dőltek össze egy csomó házak, hogy mindenféle engedélyt kiadtak. Szóval bármit megtehetnek, ugyanúgy újra lett választva Erdogán, szóval ezt kicsit össze is omlott, teszem a líra. Nem biztos, hogy a nemzetközi piac értékeli, hogyha egy ilyen idióta vezetőt megválasztanak sokat gyára is. Vagy ez nem idióta, hanem inkább nem biztos, hogy a nép érdekét teljesen maga előtt hogy mondjam. Én nem vagyok ebben biztos, viszont Ádám, hogy nem lehet választások útján nyerni. Mert tehát itt is nagyon kevésen múlott. Most nyilván, hogyha úgy csavarják a választási csalásokat, ahogy akarják, akkor mindig ennyi lesz az eredmény, mert akkor ennyi elég. De azt gondolom, hogy nálunk azért egyáltalán nem ilyen rossz a helyzet, és még simán lehet kormányt váltani választásokon, de még akár rendszert is lehetne váltani sima választásokon. Csak hát nem ezzel a dögledék ellenzékkel. Az az egész biztos. Hát, én nem, nyilván nehéz belelátni. Nekem van egy török ismerősöm, aki még itt tanult annó Magyarországon. Láttam, hogy minden elment szavazó számlálónak, meg minden, úgyhogy belevonta magát, és hát sem boldog amúgy. Úgy érzi, hogy azért nem volt teljesen fair ez a választás, de hát ez van. Ahhoz képest amúgy, hogy ott van a kormánypárt, ami korlátlan hatalma van, nyomja a propagandát, és úgyis ekkora ellenszélben is mondjuk majdnem fele-fele lett ott a választás, azért az megmutatja, hogy azért lenne igény a változásra. És mi lenne, hogyha még mondjuk feltájékoztatás lenne, meg ilyenek? Ki tudja, akkor mik történnének? Hát igen, ez micsoda szép világ lenne. Hitt az ember abban, hogy hát ők majd megmutatják, hogy hogy kell ezt. Egy épkézláb ellenzéket összehoznak, összefognak. Ne, nem, nem tudom, miért kellene így külföldi példa ehhez, hogy itt működjön. Pontosan tudjuk a receptet. Nagyon egyszerű lenne. Te megegyezni 10-15 dologban, ami alapvető. Ott nincs egy Gyurcsány se, aki... De még a Gyurcsány is, ahogy múltkor hátralépett, csak ennyi kéne, hogy hátralép. Ugyanúgy mindenki... összegyurcsányoztak mindenkit, tök mindegy volt. De megint ugye arról volt szó, hogy nem volt mondás, hogy mi lesz a kormányzással. Hiába fogtak össze, ugyanúgy elbeszéltek egymás mellett meg. Hát, miért nem igen, a saját jelöltjük volt, mindenki beleszart az egészben. Ezért mondom, hogy nagyon egyszerű lenne, hogyha megmondanák, hogy igen, az a célkitűzés, hogy akkor csak a rendszert lebontsák, az mit tudom én, egy évet igénybe vesz, addig azt végignyomják, és utána kiírják az új választásokat. Szerintem erre mindenki le tudna szavazni. Még a fideszeseknek is egy jelentős része, hogy ne az legyen, mert nagyon sok fideszestől hallottam. De nem hinne neki senki, hogy egy év múlva új választás. Nem hinnénk el. Nagyon sok fideszestől hallottam azt, Ádám, hogy ez a kétharmad az, ami már neki se tetszik, hogy a századik kétharmad, hogy nem az kéne, hanem csak a sima többséggel kéne kormányozniuk, akkor lennének valami fékek rajta, és akkor normálisan működne a rendszer. De ezek melyik fideszesektől? Nem a többségtől. Nem azoktól, akiknek így megmondja valaki, hogy a szavazólapon melyiket húzza igen. be az én. Az nem megy például. Igen. Vagy oda mennek, és azt se tudják, hogy melyik az Orbán, és akkor mondják, hogy a Fidesz oda igen, kell. De... És ebből van a több amúgy, szerintem. Hát nem vagyok benne teljesen biztos, de amúgy meg azoknak is a szavazata ugyanannyit számít, akik azt mondják, hogy már nem kell kétharmadnak lennie, de akkor is leszavaz rájuk, mert beszaratja a sajtó, hogy hát most kétharmada lesz az ellenzéknek. De sokkal inkább azt kellett volna mondani az ellenzéknek, hogy nem lesz meg még a felese, és akkor hát ha elmegy, aki akar rájuk szavazni. Ebben sem vagyok biztos. Hát, ez is olyan, hogy most ez elméletben jól hangzik, aztán megint ott lennénk, és megint Fidesz kétharmad lenne. De azt látjuk, hogy ez hova vezetett, ebbe biztosak lehetünk. De amit viszont látunk, Ádám, hogy elkezdődött a kampány. Jó, van ez így. Egy komoly pártnak a kampányát hoztam el. A néppártyán állok, Magyarországot. Hogy van a másik a repszám, az hogy volt? Nem emlékszem. Ki emlékszik már arra? Halló, Jakab Péter. Jó napot kívánok, az Igazságos Magyarországot keresem. Hát nézd, az most itt nem elérhető. Fidesz ugye 13 év alatt szétverte. Mi a Néppártya mozgalomban pontosan azért dolgozunk, hogy ismét elérhető legyen, úgyhogy adja meg a nevét, telefonszámát, elérhetőségét, és akkor én keresni fogom. Jó, maradjunk már ennyiben. És persze maradjunk a Néppártyán. Így van, minden jót. Veszel a kormány, győzzel a nép. Szerintem zseniális. Na jó, ez a Fidesz rájöttem. Örülök, hogy a Jakab Péter úr az így egy kicsit bővült, és látjuk, hogy Jakab Péter egy telefonfülke mellett nem is olyan rossz ez az Orbán. Nem is olyan rossz. Valahol a semmi közepén áll egy telefonfülke, mert ott őt föl lehet hívni, fölveszi. Nagyon büszkék voltak, amikor kitalálták ezt a sketchet. Valószínűleg igen. Szerintem ez patika. Lehet, hogy elmehetne is humoristának a Gyurcsánnyal együtt, és akkor felléphetnének helyekre, és oda legalább nem lenne muszáj elmennünk. Igen. De a Jakab Péter legalább most már 3 év múlva biztosan elmegy más dolgozni. Hát muszáj lesz neki, vagy munkanélküli segélyen fog élni. Reméljük, hogy nem. Épp kézzel gyerek biztos meg tud fogni egy ásót legalább. Nézzük, hogy mi történt itt az interjúk során. Jó, van ez így. Kamerer Zoltán, Göt polgármestere, korábbi olimpiai bajnok. Mi volt ő? Kajakkenust? Egészet megnézzük. Megnézhetjük, nem olyan hosszú. Hivatalosan független jelöltként nyerte meg ezt a választást, ellenben ugye a hírek azok, hogy a Fidesz szerette volna, hogyha hivatalosan is a Fidesz színeiben indul. Miért nem fogadta el a Fidesz felkérését? Valóban szóba került egy évvel ezelőtt, hogy ha indulni fogok, akkor milyen színekben, és nem szerettem volna soha párpolitikát belevinni Göd életébe. Tehát nem fogadtam el, úgy érzem, hogy nincs szükség Fidesz támogatásra Gödön. Mit mondod? Eddig úgy érzed, hogy ez egy jó, tehát jól beszél ez az ember? Hát jó, hát politikus nem, arra, nem az a lényeg, hogy jól beszél. Ráadásul sportoló. Két handicap is van a beszéddel szemben. Arra alapoztam politikai karrierem erejét, hogy mindenki jó viszont kell ápolni, és nekem mind a két oldalról, mind a három, mind a négy oldalról vannak jó kapcsolataim, mint sportolóként ezt hozom. Nyilván van jobb oldal. Sportolóként hozzá ezt? Ez fontos, jó. Sportoló, nem bal oldalról, Fidesztől, másik oldalról mindenhonnan vannak jó kapcsolataim, és erre fogom alapozni az életemet, vagy a Gödiek életét, a sport, vagy a politikai karrierem életét. Szerintem jó. Gödiként megnyugodni. Jól beszél. Ennyi, az életeteket alapoztátok erre. Jó, ti választottátok, meg ne nézzetek bazdmeg. És már így álltok a levét. Mégis azért Fidesz által támogatott jelöltként tartják számon. Mit gondol erről? Hát szerintem első gondolatom az, hogy ők kell megkérdezni, aki itt tart számon, aki ezt mondja, hogy én Fidesz által támogatott jelölt vagyok. Én de hát ez tény. Miért mondja. Miért tény? Mert a Fidesz mondta, hogy mi a Kamerer Zoltán támogatjuk. Ja. Jó, most ez apróság csokkal. Akkor az Orbán Viktort kérdezzék meg. Soha nem voltam Fidesz tag. Igen, nyilvánosan szerepeltem Fidesz színekben politizáló úriemberekkel, hölgyekkel, de ugyanaz igaz a túloldalról is, tehát én sportolói múltamból adódóan nagyon sok helyen megfordultam, és nagyon sok helyen szerepeltem már. Tudtad, hogy sportoló? Nem. Érdekes. De rájöttem most már lassan, ahogy beszél. Amúgy sportolóban is vannak tök értelmes, jól beszélő emberek. Kabát Péter például. Hát nem, de vannak tényleg, de most nem kell mindenkinek mindenhez érteni, azokat én sem tudok beszélni, ezt mégis műsort vezetem. Ha az akkumulátorgyárnak bármilyen további fejlesztése, további beruházások itt szóba kerülnek, milyen álláspontot fog képviselni? Azt az álláspontot kell képviselnem, azt fogom azzal tudok azonosulni, hogy a gyár az nem jönni fog, az már itt van. Tehát nem majd jön valamikor, hanem jelen van. Amúgy tök kiváló politikus szerintem. Így beszél egy politikus. Pontosan így. Bullshit-elbe azon, az már megy. A városunkban, és be kell tartani mindenféle szabályt, mindenféle előírást, és akkor együtt kell velük működni, együtt lehet velük működni. Csak éppen nem tartják be, tehát mondjuk a kutakat betemették, amelyekből konkrét vízmintát lehetne nyerni, és meg lehetne tudni, hogy szennyező-e a gyár például. Saját monitoring kutyaink lesznek. Ez korrekt. Hogyha ő lett volna a polgármester, akkor, amikor felmerül az akkumulátorgyár építésének a kérdése, akkor mennyire harcolt volna ellene, hiszen tudom, hogy nem helyi döntés volt ennek a megépítése, de mégis azért nyilvánvalóan helyi érdekeket meg lehet jeleníteni. Nem voltam polgármester, amikor ide került a gyár, viszont itt éltem akkor, amikor az előző Samsung gyár bezárt, és akkor a Gödiek azért tüntettek, hogy elmegy az ipar, nem lesz adóbevétel, és munkanélküliség lesz Gödön. Tehát akkor az volt a Gödiek félelme. Tehát akkor inkább akkumulátorgyárpárti? Én nem vagyok akkumulátorgyárpárti, nem én hoztam itt az akkumulátorgyárat, az akkumulátorgyár itt van, és nem jönni fog. Persze, ezt értem, de hogyha önön múlik, ön támogatja-e azért, mert munkahelyeket teremt, sok szempontból lehet támogatni is, meg lehet ellenezni is, mint ahogy nagyon sok Gödön élő, viszont nagyon nem szereti, hogy itt a gyár, a környezetszennyezés, a zajszennyezés, a forgalom miatt, nagyon sok minden miatt. Ön kiknek a pártjánál? Semleges tudok lenni az ügyben. Várj, csak a lényeget végül. Semleges. Bocsánat, már ez is annyira, mi az, hogy semleges tudok lenni? Ha nagyon jó neked, bazd meg. Csak az az egy probléma, hogy neked kéne dönteni, basszus kulcs. Valamit csak kéne képviselni, nem? Semleges tudok lenni. Hát majd megmondják a Fideszben, hogy mit gondoljon, addig meg mindenki kussoljon már, bazd meg. Nem szóltak. Nagyon jó, hogy semleges tud maradni. Jó, meg is unta, nézd, ez a kedvenc részem, hogy látszik a fején, nagyon itt volt elég. Semleges tudok lenni az ügyben. semlegesnek lehet maradni egy akkumulátor gyártás? Jó, kérdés, hagyjuk ezt már figyelmet, tudom, miről van szó. Én miről van szó? Olyan dologra, ami ez... Én csak a véleményet kérdezem. Ez a véleményem, ne haragudjon, hogy ez a véleményem, hogy a gyár itt van, és nem jönni fog. Az volt, az volt a kérdés. Ez egy panelt tanulta meg. Hogy ön egyébként milyen álláspontot képvisel. Na, ne kérdezgessek már. Ez jó, legalább visszaadt a mikrofon. Ez a fideszes beavatás, ez hertartás, hogy most megtanultad, de hülye gyerek, hogy nem nyilatkozunk az ellenzéki sajtónak, ez lesz belőle, bazdmeg. Kérdéseket provokálnak. Még kérdéseket tesznek fel a végén, és még végén Gödiként az akkumulátor ügyben állást kéne foglalni, és hát nem azért lett egy Gödön polgármester, hogy ilyen Gödöt minimálisan érintő ügyekben bármi véleményed legyen, ugye? Csak polgármester lett ott, nem izé akkumulátorgyári biztos. Nem. De mi lesz a következő, hogy kineveznek meg valakit a Paksi atomerőműért felelős tárca nélküli miniszternek, így megkérdezik, hogy mi van az atomerőművel, és én semleges tudok maradni. Édes Krisztusom. Meg a végén is, hogy még így felháborodva mondja, hogy hát én miért kéne nekem? Nem is mondja végig, mert ő is tudja, hogy ez azért eléggé hülyén néz neki, hogy felteszi azt a kérdést, hogy neki miért kéne, hogy legyen bármi véleménye erről. Jó, hát még amatőr, hát nem tudta, hogy melyik tévének nyilatkozik, azt hitte az M1-nek. Aztán kiderült az ATV, azt megkérdeztek pár dolgot, ami... De bazdmeg... Nem volt ez annyira izzasztó. Jó, gratulálok Gödnek is, jó van, választották. Megválasztották? Miért? Megválasztották. Jó van, Göd, ügyes volt. Hát azért, mert előtte meg az ellenzék, volt egy ellenzéki polgármester, egy momentumos, és a... Egyik jobb, mint a másik. És a saját társaságot az ellenzéken belül elkezdtek úgy klikkesedni, hogy már a Fidesszel szavaztak. Meg egymást nyomták föl, összevesztek, nem tudtak együtt dolgozni. Jó, amúgy ezek... Gratulálunk az ellenzéknek innen is, hogy beelőgték Gödöt a Kammerer Zoltán karjaiba. Látszik, jó karban van. Igen. Semleges. Hát két erős karban valaki semleges tud maradni ebben az országban, még akkor is, amikor neki kéne legkevésbé semlegesnek lenni. De akkor ilyenkor mire szavazták, meg mit mondott, mit fog képviselni? Nincsen egy kampány videója. Hát, Gödöt fogja képviselni szerintem. Igen. Szerintem amúgy ez volt a kampánya, hogy az akkumulátorgyár nem jön, hanem már itt van. Mert ezt nagyon jól megtanulta. Azt többször elmondta. Igen, ez már itt van, úgyhogy ezzel most már kussoljon mindenki. Meg hogy fúrnak saját kutakat. Amúgy ez már, ez szerintem nem rossz. Ezt már számon lehet legalább kérni. Igazából a gerince ott volt annak, hogy ő mit gondol, csak szerintem nem volt arra felkészülve, hogy itt most nem döntött el, hogy mint politikus, vagy mint egy ember próbál megbeszélni. Mint sportoló. Vagy mint egy sportoló. Amúgy, de tényleg, bazen, hogy egy ilyen kérdésektől ki van egy politikus, akkor tényleg minek ment el politizálni? Tényleg nem tud egy olyan kérdésre válaszolni, hogy Gödnek a egyik legégetőbb kérdés ez az akkumulátorgyár, ami miatt így országos szinten is foglalkoznak vele. Erről nincs véleményed, és zavar, hogyha megkérdezik, akkor minek mész el oda politizálni? Szépen reprezentálja az országot mindenkit, akit megválasztunk, igazából nem tudom, mit akarok, bazen. Ez rólunk sokkal többet mond el. Kicsi ez az ország, Ádám, azért nincsen elég kompetens ember. Hát, de ha lenne is, akkor is ez van megválasztva, tök mindegy, bazeg. Mert az országot valamennyire reprezentálják a politikusok, és hogyha olyan politikusokat választunk meg, akik idióták, akik átbasznak, és akkor még tapsolsz nekik, hogyha mindenki etethetsz a saját propagandáddal, és akkor megválasztanak, akkor az ország szellemi állapotáról nagyon sok szép dolgot elmondhat. Mármint, hogy nagyon szépen leírja ezt az egészet. Szóval valamennyire megérdemeljük ezt. Úgyhogy az... Na, hát az a ti hibátok is, basszátok meg. Igazából csak ezt akartam mondani. Most akkor feladták a keresést, a Suhajda Szilárd keresését, ugye? Igen, igen. Sok véleményem erről nincs amúgy. Most fél ország gyászol, persze sajnálom, de itt már annyi híresség van meg mindenki, hogy én egy kicsit így rezisztens lettem arra, hogyha valakit nem ismerek személyesen, az itt megrindítsen, vagy ritkán van olyan, ha csak nem valami érzelmileg hozzám nagyon közel áll. De amúgy nyilván ez egy sajnálatos dolog, de hogy itt elindult a kommentháború, azt írják, hogy nagyon kemény kritikát kapott Suhajda Szilárd egy politikustól, meg ha jól tudom, még Majkától is. Édes is. De igen. Mit mondtál? Hát sokan azt mondják, hogy... Torres Dani! Torres Dani! Torres Dani, mit röhögsz? Mi van? Torres tök jó. Tök jó hangja van a srácnak. Igen. Nem, tőle nem kritikát kapott, hanem pont, hogy a kommentelőket ekészte, hogy annyival jobb lenne a világ, ha a fotelakok, akiknek gőzük sincs erről az egészről, mondjuk elkezdenek némi emberséget mutatni és tisztelettel viseltetni egy élsportolónk irán. Gondolva arra is, hogy naponta milliók kockáztatják napi szinten az életüket más hivatásból, kifolyólag kisgyerekesen és nagyságosan is. És mondjuk csendben maradnának. Nem tudom azért a tűzoltókra asszociálni a hegymászókból. Viszont Majka is mondott valamit. Neki sok kommentelőhöz hasonlóan az a véleménye, hogy Suhajnának apaként és a fiáért kellett volna felelősséget vállalni, és nem az önmegvalósítást fókuszba helyeznie. Hogy jön ehhez a Majka, hogy ez megmondja valakinek? Meg itt valami politikus is nyilatkozott. Lázár Zoltán, jobbikos politikus, azt mondta, hogy valószínűleg nem lesz túl népszerű, amit írni fog, ezzel kezdte. Na mindig jó, hogyha így kezdődik. Nem rasszista, de szeretném előre bocsátani, hogy természetesen én is sajnálom, ami történt vele, ugyanakkor azokkal sem értek egyet, akik felmagasztalják akár Suhajdát, akár a hegymászókat általában. Attól az érvezéstől meg végképp kiver a víz, mikor valaki azzal jön, hogy ha nem lettek volna a Suhajdához hasonló bátor emberek, még mindig a technikai középkorban élne az emberiség. Hozzátette, hogy a nagy felfedezők általában nem adrenalin junkik, hanem mindenki által kicsúfolt, hajlott hátú, szemüveges, íróasztal felett görnyedő könyvmolyók és geekek voltak, igen, a Newton is erről volt híres. Hülyeség, bassz meg. Majd azt is elmondtam, hogy szerintem. Ez hülye, bassz meg, tényleg? Azt mondta, hogy az okos emberek, én láttam a suliba. Vohoztak egész nap, azt felfedezték Amerikát, nem? Sajnát ezzel szemben nem az emberiség előrehaladásáért érzett oldhatatlan vágy, hanem személyes ambíciói hajtották. Célja, ha sikerült volna, nulla hasznot hajtott volna az emberiségnek, a Mount Everesten amúgy sincsen már mit felfedezni, ezzel vitatkozni. Szóval, ha kérhetem, ne hasonlítsuk a nagy felfedezőket. Jó, de a nagy felfedezők se úgy indultak egy csomószor, hogy ők most valamit felfedeznek, hanem amikor körbe akarták hajózni a Földet, akkor annak se lett volna nagy sportértéke, ha csak nem bukkanak be, ugye bele egy új kontinensbe. De ott a, nyilván a kincsek jó, nyilván, miatt, meg a birodalom nyilván, de hogy, érdekei volt hogy az első. Nem lehet tudni elő, amikor nagy felfedezések vannak, akkor általában nem tudod előre, hogy nagy felfedezés jön. Nyilván ott most a Mount Everesten már nagy felfedezés nem fognak tenni, de érdekes, hogy nagyon fellángolt a vita itt az emberek között, hogy akkor most egy hős vagy sem, hogy állsz ezt hozzá csak körben. Most itt megosztotta az országot ez a kérdés, és itt az ideje, hogy oldalt válasz, gyerünk, választanod kell egy oldalt. És akkor nekem muszáj a másik. Én semleges tudok maradni ebben a kérdésben. Egy. A Mount Everesten már nincs mit felfedezni. Kussoljatok már, hogy ne lenne. Van egy csomó része, ahol valószínűleg még nem nagyon járt ember, nem tudjuk, hogy mi van ott, lehet, hogy tek semmi. De akkor a Mariana árokban sincs igazából mit felfedezni. Amúgy nagyon sajnálom a Suhajda Szilárdot, meg mindig rossz érzés ezt olvasni, hogy valaki ott meghalt, főleg úgy, hogy lehetséges, hogy lett volna olyan szenárió, amikor nem hal meg. Nyilván, amikor nekivág valaki a Mount Everest megmászásának, akkor számol azzal, hogy lehet, hogy nem fog onnan visszajönni, mert sokan nem jönnek vissza onnan. Azon kívül, hogy nagyon szívesen leülnék beszélgetni egy emberrel, aki megmászta a Mount Everestet, és elmesélni, hogy ez milyen volt, meg milyen kihívások voltak. Én nem álljulok el ennek a sport értékétől. Már hát, nyilván nagyon nehéz, meg nagyon sok felkészülés, csak én nekem nincs. Amúgy szerintem ez egy gyönyörű sport. Mármint olyan szinten, hogy én nekem közöm nincs hozzá, csak így amennyit így kívülről látok belőle, de valószínűleg több doksit kéne megnézni. Hogy ez azért tényleg ez ilyen elemekkel való harcolás, tényleg ilyen emberfeletti dolog. Úgyhogy ilyen szinten én sokkal több szépséget látok, vagy sokkal több érdekes aspektus látok egy hegymászásban, mint például abban, hogy valaki milyen tized másodperce gyorsabban tud úszni, vagy messzebb dobni egy golyót 10 centivel. Ez sokkal érdekesebb sport, hogy ott folyamatosan változik a terep, csomó kihívása van, gyakorlatilag tényleg szembe mész az elemekkel, a természettel, ami sokkal hatalmasabb nálad. Nem a sim fogja vágni ezt? Nem, neki más dolgok. Azért csináltam pedig. Mert mit kell berakni ide? Sim mindig szereti, amikor eljátszom, hogy valaki így egy vasgolyót jeldob. De most láthatta élőben, tessék. Egyetértek veled ebben, hogy biztos nagyon szép helyekre jutsz el. Ha meg így belül is meg így ilyen a halandósággal is szembenézel. Nyilván minden sportban van kockázat, de azon kevés sportok egyik, ahol tényleg kockára teszed az életed. Azért sportok nagy részénél erről nincs szó. Miért nincsen orosz rulett bajnokság? Most megnéztem. Mert ott nem sok sport értek, nem csak szerencse. Mint a kőpapírolló bajnokságokon. Meg úgy érzem, hogy ott a kommentelők, meg a kiakadók nagy része, hogyha fölment volna első magyarként, ugye oxigén palasz nélkül, akkor itt a Majka állva ünnepelni, azt érzem, hogy úristen. Ja, hát igen, érzem. Valószínűleg. Meg ez a politikus is nagyon büszke lenne, hogy egy magyar ezt megcsinálta. Most meg, hogy nem sikerült, akkor mindenki nagyon okos, hogy hát az a másik fajta, akik okoskodnak, hogy kellett volna. Jó van, ez amikor azok az emberek, akik lépcsőn nem mennek föl, megverjek a liftet, mert különben kifulladnának, meg mondják, hogy kell megmászni a Mount Everestet, azt hagyjuk is, de hogy ezt az oldalt is megértem, hogy apaként és felelőssége lenne, bár mondjuk, ha ez a munkája, akkor hogy ez mennyire munka? Hogyha már ezt olyan szinten nyomod, ez lehet munka. Ebből él? Valaki lehet, él abból, hogy sportolóként lehet ebből élni amúgy. Na, valami támogatókkal. Persze, úgyhogy ja. Nem tudom, és nyilván nagyon sok munka van, ami veszélyes, de hogy nyilván a családja is tudta tényleg, hogy egy hegymászó, és ez benne van mindig a pakliban. Megértem ezt is, de közben meg valahogy azt érzem mégis, én inkább azon a párton vagyok, nem az, hogy most itt el kell állulni, hogy most itt valószínűleg a Nobel-díjat találta volna meg fönn, de hát meg lehet érteni, hogy az embernek van egy élete, és ebbe találja meg az élete értelmét, mondjuk a mászásban, és akkor ott egy cél, a Mount Everest, hogy próbál valami értelmet adni az életének, és akkor ő legalább megtalálta, hogy mit szeretett csinálni, és ezt szerintem nem lehet elnyomni az ambícióit egy embernek, mert így is úgyis meghal egyszer, akkor meg legalább talált valamit, ami neki a szenvedélye volt, és ezt én becsülöm. Úgy gondolom, hogy én nem maradok semleges, és én ezt értékelem, és ezt nem lehet elvenni egy embertől senkinek se. Én már azon gondolkoztam közben, hogy ugye ráripakodtam a Majkára, hogy jön ő ahhoz, hogy számon kérje a Suhajdán, hogy miért nem a gyerekével foglalkozik, és miért utazgat, és csinálja azt, amit szeret csinálni. De hát nem tudom, hogyha a Majkának valami hasonló ambíciója lenne, mint ahogy most ezt itt elmondtad, akkor, tehát, hogy nem az lenne neki a callingja, hogy híres ember itt egy országon belül, hanem hogy hegyet mászik, akkor mennyi időt tölten a gyerekeivel. A másik oldalról pedig miért ne lehetne meg a véleménye, csak ugye lehet azt mondani rá, hogy én meg leszarom, mert szerintem a Majka hülyeségeket beszél, és akkor ezt ő neki is el kell fogadni, és akkor én is elfogadom, hogy ő neki van véleménye a Suhajdáról. Nem tudom, ez a furcsa, hogy egy ilyen országos téma lett. Hát érdekes, mert ez egy két vélemény, ami megosztik, de közben annyi dolog van, ami veszélyes a világon, aminek látszik semmi értelme, de közben mindennél több értelme, hogyha ő neki ez a célja. És amúgy nem veszélyeztetett más, szóval ez nem is olyan, hogy most nekem valami olyan célom van, amit hogyha elbaszok, akkor még mások is megszívják, mondjuk mások is meghalnak, meg ilyenek. Szóval vannak extrémebb esetek, de hogy nyilván egy csomó dolog van az életben, ami valamilyen veszéllyel jár, és most hol húzod meg a határt, meddig az a veszély még elfogadható, és melyik az, amitől már az emberek kivannak, és hát pont ettől büszkék azok, akiknek sikerül, és ettől ünneplelte volna mindenki, ha sikerül neki, hogy ez egy veszélyes dolog. Mert akkor, hogyha nem lett volna veszélyes, akkor nem lenne ünneplés, és mindenki meg tudná csinálni. Szóval érdekes, hogy ezt elfelejtjük, hogy ezért is ünnepeltük volna, mert veszélyes. De most nem sikerült, és akkor ezért most meg egy csomóan ítélkeznek. Lehet, hogy ők meg ott ülnek, és jól megmondják a kommentekben, hogy hogy kéne élnie ennek az embernek, de lehet, hogy ő sokkal érdekesebb és szebb életet élt, mint azok, akik most elítélik, mert hogy ők inkább sose csinálnak semmilyen veszélyes dolgot, majd megnézzük, hogy akkor ezzel mire mentek, amikor visszanéznek az életükre. Én kicsit megállt parancsolnék annak, hogy majd itt megítéld azt, hogy kinek mi az élete értelme, és hogy ki mibe találja meg ebbe a retek szarban, ebben az értelmetlen semmiben, legalább valamennyi életben. Értelmet. Az is szerintem egy érdekes gondolat, igazad van, hogy ez így beárazza azt, hogy amikor valakiről beszélünk, a nem tudom, a Sirillal, Bendegúz, vagy hogy hívták, aki átúszta a Jeges-Dunát, meg volt ez a pali, aki egy vitorlás hajón körbe utazza a földet, és akkor már megcsinálta kétszer, és akkor nem tudom, egyre kisebb hajók, és hogy így hazaérkezik, és akkor kiáll 50 ember, így megtapsolja a haverjai, meg a családja, meg kijön az M1, és akkor mondja, hogy na hát nehéz volt, és mi volt a legnehezebb rész, amikor nagyon nehéz volt, nagyon jó, és akkor utána elfelejtjük, de közben meg ő is bármikor meghalhatott volna, és ezzel pedig sokkal kevesebben foglalkoznak, és most ez így beárazódik. Autóversenyzés is veszélyes ilyen szinten, vagy nem tudom, és vannak autóversenyzőink, meg motoros versenyzőink, meg rallyznek emberek, és ott például ez nem jönne föl, pedig az is annál is lehetne, hogy mondjuk kevésbé kockázatos, tudom is én, ülni az irodában 50 évet, de hát közben meg akkor lehet, hogy meg lehet halni érelmes esetésben, meg elhízásban. Mindennek megvan a kockázata, csak valami ennyire szembetűnő, valami meg évtizedek alatt öl majd meg. Inkább azt hiányolom a kommentelőknél, meg a nagy okosoknál, hogy nincsen ennyi empátia bennük, hogy elképzeljék, hogy nem mindenkinek ugyanazok a prioritásaim, nekem, Majkánál, meg mindenkinek. Kicsit olcsónak érzem ezt a nyaj, gyerekei vannak meg felelőssége, mert ez olyan könnyen bedobható, és nehéz ezzel konkrétan vitatkozni, és olyan erkölcsi felsőbbrendűségnek hat így első olvasatra, hogy igen, hát igen, felelőssége kell lenni a gyerekek iránt, de úgy érzem, hogy ez kicsit olcsó ezt a retorikát bedobni ebbe a dologba, mint hogyha... Igen, ez nem bármire lenne, rá lehet igen, mondani. Nem lenne, nincs túl nagy mélysége. Ez konkrétan a Majkának az életére is rá lehet mondani. Talán többet kéne a gyerekekkel foglalkozni, Majka, nem? Mindig lehet többet, bazd meg. Na mindegy. Én szerintem ez érdekes volt, hogy így azért legalább felmerülnek viták a emberek között, ami végre nem politika, hanem valami erkölcsi filozófiai vita. Legalább ilyen is van. Szóval, de hát mindegy, Isten nyugosztalja, ezen most már nincs mit kezdenünk, de szerintem ez már érdekesebb volt, hogy reagált el az ország. Ja. Fanándor és Sirila György, úgyhogy már ez is kiderült. A héten megint csak 4 nap lesz. Most már mindig 4 naposak a dolgok. Tényleg, manapság nem dolgoznak az emberek, majd meg lesz a bőtje decemberben a műszékkel. Aztán csodálkoztak, hogy ekkor az infláció, nem mindenki csak 4 napokat dolgozgat, hát szedjük már össze magunkat. Ez lehet, hogy végre megágyaznak az átállásnak a 4 napos munkahétre, azt adnám. Meg az uniós kilépésnek. Az uniós kilépésnek, de a hadseregbe való belépésnek is. 4 napot dolgoz, és 1 napot el kell menned katonának. Amúgy bazd meg, még, szerintem még ennek is több értelme. Ennek lenne értelme, Ádám. Új embereket megismerhetnél. Igen, de mondjuk, hogyha valami hasznosat tanulnál, meg így nem csak a gyilkolásra tanítanának, hanem lehetne valami civil szolgálat. Az lenne csak oda, hogy ilyen izé lenne, ilyen fegyver, és ilyen szimuláció lenne, hogy ha orosz látsz, akkor le kell tenni a fegyvert, és feltenni a kezedet. Még a héten azért leszünk párszor, sőt, ugye egy plusz extra live-ban is leszünk, majd arról még beszélünk, meg még hétvégén is leszünk egy remek fókuszcsoport epizód. Visszatérünk az alapokhoz, és kicsit beszélgetünk az influencerekről, mert érdekes aspektusokat láttam. Közben itt a háttérben azért csináljuk a dolgokat, már a webshopot szervezgetjük, reméljük, hogy nyáron az is jön. Meg most a közös többszöröst is remélem, hogy most azt meg tudjuk vágni a héten. 2 másikat már nagyjából el is kezdhetünk forgatni, úgyhogy az is van, meg reméljük, hogy pár fesztiválon is találkozunk, szóval a háttérben is egy csomó dolgot készítünk. Ha tényleg semmi más nem érdekel, ugye ott a Patreon is, ott még szerintem a héten kéne egy extra epizódot oda is nyomni. De ha más nem, akkor mi holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek? Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam